Debrecenre rájár a rúd. Fontos bejelentés. Te hallottatok már a Loyal Apples Clubról? Aj, Istenem. Ne, valami legyen izgalmasabbat már. Abraham Robert. Tessék. Nem, elég volt már ezekből. Nem. A Riposzt, ez most már visszatérő vendég igen lesz nálunk, nem? Úgy gondoltam, hogy érdemes lenne objektív tájékoztatást adni, és nem a liberális sajtóból a szemetet belapátolni egyfolytában. Ugye tegnap előtt, tegnap volt kormányinfó. Összekeverednek már a napok ezen a héten. És hát nagy bejelentéseket tettek Gulyás Gergőjék. Például, hogy az Erasmus ösztöndíjakat kifizeti a kormány az EU helyett. Erről beszéltünk tegnap. Igen, de én azt hittem, hogy te ott viccelőd. Azért jó, mert akkor továbbra is lehet külföldre menni, tanulni a miért jó nekünk, hogy mi fizetjük? Az nem olyan nagyon jó, de ezt a tendenciát még nem figyelted meg, hogy tehát ugye, mit tudom én, az EU-s pénzeket ellopják. Szól az Olaf, hogy Farkas Flórián elrakott x milliárd forintot, a Tiborcz István elrakott x milliárd forintot, és akkor azt mondja a magyar állam, hogy ja, mindegy, akkor kifizetjük mi. Szeretnék egy kimutatást látni erről, hogy mennyi EU-s pénz az, ami így most már kicsusszant a kasszából és visszament az Unióhoz, mert lassan mi leszünk a legnagyobb támogatója. Ez olyan, nem, hogy így tényleg már befizetők vagyunk. Elmegyek a boltba, és mindig így lopkodok folyamatosan, és akkor rám szólnak, hogy ez mégse kéne, akkor na jó, akkor most kifizetem, tessék. De nem csak az, hanem arról van szó, hogy ugye itt megint a pénzünkkel gazdálkodnak ezek az emberek, amit még emellé kapunk plusz támogatásokat, azokat még a közösből pótolják ki. Van egy beruházás, ami csak azért valósulhat, meg megmondta az állam, hogy figyelj, bazenget, erre nincsen pénzem. Akkor itt ez az EU-s pályázat, pályázzátok meg. Ott megpályázod, megcsinálod, és aztán egyszer csak kiderül, hogy még egyszer ki kell fizetni. Vajon, hogyha egy ellenzéki bukna le valami ilyesmivel, önnek is kifizetnék jó fejségként? Biztosan. Azon gondolkodom, hogy miért ennyire fontos, hogy magasrangú pártfunkcionáriusok üljenek azoknak az egyetemeknek, a felügyelő bizottságainak azért, mert annyi haver van, majd nem győznek nekik adni egy pozíciót, bazánk minden, már fogynak a pozíciók, és valamit kell, mert csak azt mondani, hogy jó, majd kapsz valamit, de hogy jó, hát keci sok pénzt valahogy adni kell, meg valami látszólagos hatalmat, hogy nyilván, hogy ha már beszopkodtad magad ideig, akkor éhezel, hogy valami úgy tűnjön, mintha hatalmad lenne, és akkor ez egy módja például, hogy kielégítsek, hogy nem látod, hogy te itt ülhetsz. Erre hivatkozom, még adhatunk egy csomó fizetést is. És még pénzek fölött is rendelkezhetsz, ami majd jól fog jönni, amikor. Vagy egyszer. Lehet, hogy a sose jön el, de fogunk kérni egy szívességet, ezt szoktam mondani Orbán, amikor leülteti ezeket az embereket. De valószínűleg el fog jönni, és nagyon hamar. Eszembe jutott, hogy mit olvastam a büdös, penetráns baloldali médiában. Az, hogy azt mondta a Gulyás Gergely, hogy ez az igényük, hogy ne a fideszes funkcionáriusok legyenek a felügyelőbizottságukban, ez el volt rejtve a 18. sorban. Bizottsági jelentésnek, vagy minek, mint az EU küldött, hogy figyeljetek, ezek nincsenek rendben, ott a 18. sorban el volt ez rejtve. Tehát azt mondja, hogy nem olvasták el, bazd meg. Csak a 17. sorig olvasta a Gulyás, úgy írták 1-től 18, 18-től izé, és az a kettő, mindkettőnek ki volt adva, biztos, hogy egyik sem olvasta el, mert biztos, hogy a másik elolvassa. És ezért nem tudtak róla. Lehet, hogy ilyen izével, olyan tintával írták, ami így eltűnik. Vagy csak így ott volt egy 16-os pont, vagy 17-es pont, 19-es pont, és így. Jött ki a csodák palotájából a bizottság, és akkor ott volt mindenkinél a láthatatlan tinta. Jó van, Gyurcsán jobb volt, igazatok van. És akkor itt ne hallgassd itt az érdemeket sem, mert azt mondták, hogy az Európai Unióban az egyik legnagyobb gazdasági növekedést érte a magyar gazdaság. A legjobb 10-ben vagyunk. Az egyik legjobbat érte el, nyilván segített, hogy az egyik legmélyebbről kellett följönni, de legalább jövünk föl. Tavaly nőttek a reálbérek, sőt, 2022 harmadik negyedévében egyedül Magyarországon nőttek a reálbérek. Foglalkoztatási rekordot érte Magyarország 2022-ben. Hoppá! Várj, megyek tovább egy mondattal, és akkor ezek után döntsük, hogy mennyire hiteles akkor az előtte lévő mondat. Csökkent a költségvetés hiány, és a forint árfolyamát is sikerült stabilizálni. Az utóbbi az mondjuk igaz, de a csökkent a költségvetési hiány, ami most már 4000 milliárd fölött van, ez én nem hiszem, hogy... De az, hogy sikerült stabilizálni egy olyan szinten, ami gyalázatosan rekordmélyen van. És itt is van egy másik érdeme is akkor a magyar államnak most éppen. 26 éves rekordot döntöttünk, ez az! 24,5% volt az infláció decemberben. És ez a KSH diszkmennyeivel mérve. Ezt viszont már nehéz elvitatni, mert azért érezzük a pénztárcánkon mi is, meg ha bemegyünk a boltba, szóval... Hát az élelmiszerek azok stabilan emelkednek. Most meddig fognak még azok emelkedni amúgy? Te még kifizeted? Nem kell enni, bazd meg. Menjünk vissza az menjünk, mert még vannak minden magyar család 181 ezer forintos spórol havi szinten a rezsivédelmen. Úgyhogy ha úgy érzitek, hogy kicsit válság van, vagy szarban vagyunk, vagy szar a forint, vagy drága boltban a dolog, vagy kevés a fizetésetek, az csak ilyen egyéni szoc problém. Igazából az ország az éppen növekszik, a gazdaság növekszik, a foglalkoztatás növekszik, a fizetésed, a családtámogatás, minden kurva jó. Azt mondja, hogy 21-ben és 22-ben is nőtt a felsőoktatást, a felvettek száma, amit néztünk ugye, hogy így is a nem tudom, a 300x ezerről, sőt a 400 ezer közeléből a felsőoktatásban résztvevők, azok lecsökkentek ilyen 270-80 ezerre. Jó, hát ez most megint nőtt, és abból a 270-80 ezerből 40 ezer külföldi hallgató. Ez miért baj? Örülj azt jelenti, hogy annyival kevesebb magyar tanul. Ami a másik kurva érdekes, hogy 6000 milliárd forint a nyugdíj, azt mondja a Gulyás Gergely, 4000 milliárd forintos hiány, azt a kurva. Jó, hát a hiány azt majd bepótolják. Most jön a gazdasági növekedés, nem? Igen, mindenkinek jobb, aki mást mond, az hazudik, mint például a mentősök. Akiket januárra belett nekik ígérve béremelés, és hát... nem kapták meg. Most nem értik meg, hogy most nem jött el ennek az ideje. Mindegy, majd megkapják a fizetést, nem pattogjanak a mentős. Ja, meg mit akarnak pont most, januárban, karácsony után, úgyhogy számítottak rá. Most miért kell itt vergődni? Hogyha rendes pénzt akarnának keresni, alapból nem mentek volna a mentősnek, úgyhogy most már magukra vessenek. Mit akarnak életet menteni, meg embereket kiszabadítani a halál karmai közül? Úgy tudom, hogy ez egy tök könnyű munka. Öcsém, semmit nem kell csinálni. Mentőzött több mint egy évig. És tegye fel a kezét, aki hívott már ki mentőt, vagy akire hívtak már ki mentőt. Jellemzően az időd túlnyomó részében nincs szükséged mentőre. Adrenalin azt elkárpotolja őket, ahogy mondta a kedves egyéni vállalkozók védőszentje is. Miközben az Orbánék építik az országot, addig a liberális média ilyenekkel van elfoglalva. Megkóstolták a vagina ízű chipset. Hatalmas csalódásért minket. Hát igen, gondolom a Telexet hatalmas csalódásért, hogy nem faszízű volt. Biztos, hogy nem ilyen a punci íze. Nem sós és chips. Azt írdeti a szórólap, hogy tudta, a fiatalok keveset szexelnek. Fiatalok, keveset szexeltek? Miért vagytok ilyen balfaszok? Igen. Mondjuk nem, mint én fiatal koromban. Mármint, hogy én állandóan szexeltem, dugtam sorra a nőket, ezt akartam mondani. Szedjétek össze magatokat. Nem biztos, hogyha chipset vennék, hogy egyek valami finomat, akkor így azt mondanám, hogy jó, veszek egy hagymásat, meg itt egy punci ízű, és így emlékszem, hogy amikor tazók voltak benne, akkor imádtam, mert akkor tazók voltak benne, és akkor az ízét ahhoz társítottam, hogy milyen sok tazó volt benne, és néha még több tazó is volt benne egyszerre, és akkor teljesen extázisban voltam, de... Micsoda? Neked nem volt, hogy több tazó volt benne? És más volt az íze a chipsnek. Hát nem, csak összekapcsolsz pozitív dolgokat, hogy a chips íze a tazóval, meg hogy megkapod a tazót. De most már annyira nem érdekel ez a chips dolog, de persze megeszem ahhoz valaki, hogyha valami kockulunk, például majd, amikor Frost Heaven-ezünk, alig várom, akkor biztos elfogy egy-két chips, de nem egy-két hiszem, vagina hogy... ízű chips. Igen, legalább ennyi közünk legyen a vaginához, miközben egy szerepjátékot játszunk, ami jó, nem szerepjáték, de lehet, hogy az ellensúlyoz, hogyha egész nap fiúkkal kockultok, reggeltől estig szörnyeket öltök meg egy társasjátékban, akkor lehet, hogy a punci ízű chips az egy kicsit... kárpótol, vagy így a balanszíroz. Igen. Bár szerintem már nem olyan ciki néha játszani a barátokkal egy jó társasjátékot. Most... mint de punci mi... ízű chipset. Ismered, hogy kockák vagyunk, akik ilyenek. Nem tudom, basszus, most ez kockaság, hogy az ember társashozik, és hogyha eljárok focizni, akkor... A menő gyerekek kifognak minket csúf. Jaj, ezek biztos még nem láttak lányt, és lehet, hogy így van, de nem emiatt. De hol van ez így? Ez meg mi? Ábrahám Robi, meg mikor lett ekkora fuckboy amúgy? Én nagyon kevés negatív kommentet kapok, de elkezdtem ezeket tudatosan kezelni, és volt egy olyan, amikor az egyik csávú valami nagyon, nagyon meg akart bántani, és akkor így elolvastam, rámentem a profiljára, és akkor láttam, hogy a csaja az egy 13. kerületi masszázszalomba dolgozik. És akkor bejelentkeztem hozzá masszázsra, természetesen happy finish-sel, és én úgy éreztem, hogy így pozitív kicsengése lett a dolognak. Nem tudom, hogy ő tud-e róla egyébként. Igen, hát én hiszek a boldog befejezésben mind. És ez az Ábrahám Robinak a saját TikTokja. Figyelj. Erre büszke. Egy alfa. Ezt nevezik alfának? Sigma. Persze azért fenntartásokkal kezelem ezt a sztorit, maradjunk ennyiben. Megszoktam, hogy nem kell mindent elhinni, amit mondanak, amikor megpróbálnak. Tehát fönn van az interneten. Ja, jogos. Szóval kevés specifikus dolgot érzek benne, és ezért úgy érzem, hogy nem igaz. Szóval, hogyha, a harmadik kerület. Ha lenne egy ilyen sztorim, akkor lehet, hogy kicsit részletesebben is el lehet mesélni. Így meg úgy érzem, hogy csak mondtam valamit. De tegyük fel, hogy igaza van. Ha csak emiatt ment el, hogy egy gonosz kommentelő Móresre tanítson, akkor nem tudom. Nem érted, hogy megnyerte a vitát? Mivel? Hogy a barátnőjének pénzt adott? És munkát? Hát mondj, azt mesélte volna, hogy felszedte egy bárba és megdugta a barátnőjét, az is elég szánalmas lenne, de ott megérteném a sportértéket, de hogy megnéztem, hogy mi a munkája, és szóval a munkáját csinálta. Amiből egy... valószínűleg a csávó is tud, hogy ez a munkája. Hát most ki járt jobban ezzel. Jó, de te is érzed, hogy mi van itt. Ez. Itt ilyen ősi ösztönökre appellál az Ábrahám Robi. Elmérték, megtörtént. meg nem erősített hírek szerint Ábrahám Robi faszát kiverték. Egy kommentelő csaja. Jó, megtanulta a leckét szerintem. Többet nem fog ilyen csúnya dolgokat kommentelni. De vajon a csaj meg elmondta, hogy ezt, hogy nem tud róla a csávó. Na mi? Valószínűleg csaj, azt se tudja, ki volt ez az Ábrahám Robi. De akkor ezt kiben kellett elrendezni ezt a dolgot? Ezt Ábrahám Robinak a saját fejében volt egy sértettség, és a saját fejében rendezte a sértettségét. Nem akarok csúnyát mondani, nehogy valaki rám írjon, de most ez egy szokásos sztori címlap. Az életem minden momentumát eladom. Úgy érzem, hogy ebből él a fél magyar celebvilág már, akit amúgy lófasz nem csinál, ők csinálnak valamit, de mondjuk egy csomó más celeb, amikor már nem túl relevánsak, akkor ebből kezdenek el élni, hogy a sztorinak, a bliknek, a riposznak, a nem tudom, eladják ezeket a szaros jogokat egy-egy képhez. Ja, most terhes vagyok, akkor most ezt lehet eladni, el tudunk akkor egy terhes fotózást adni. Még előtte el tudjuk biztos adni a babaváró bulit, utána az első képet a gyerekkel, utána szóval mindig van amit eladni a magánéletünkből egy kis pénzre váltani. Bár az idézet az egy kicsit fura nekem. A kis babánk lesz a gyógyír és a kapocs. Baba nélkül nincs kapocs köztük? Mindig az a reklám, hogy ők kurva jól megvannak amúgy, nem? És akkor ezért néz ki ez furcsán, hogy valamire gyógyír lesz akkor az a baba. Bár lehet, hogy ezt arra értik, hogy a családjaik egyesüljenek, és hogy ők nincsenek túl jól meg egymással, vagy ilyesmi. Még azt akartam ezt hozzáfűzni, amíg még itt vagyunk, hogy én tényleg nem akarok ilyen köcsök lenni, de hogy tényleg kik ezek, Gyenesei Ideira és Monokide Hell, Cutor Zoli. Szóval, hogy nekem most az jutott itt eszembe hirtelen, hogy itt ez az meg tényleg nem lehet ennyi embert. Mester Tamás és Nagy Boglárka. Nem lehet ennyi embert fejbe tartani. Nem. Hogy ez, hogy ennyi sztár van, meg celeb, meg nem tudom, akikkel így olvasod az újságot, és így azt mondod, hogy ki a faszom ez? És akkor igen, te vagy a geci, hogy nem ismered a munkásságát, de közben meg tényleg nem lehet ennyi embert megjegyezni, basszus kulcs. Nem tudom, már tényleg valaki abból híres, hogy a Ninja Warrior-ba volt. Szóval, mint hogyha egy Legyen Ön is milliómosban szereplő embert ismerned kéne. Csak azt akartam mondani, hogy erre hívta fel a figyelmet, erre az iróniára, hogy ez a Kulcs Aladdinától nem egy idegen dolog a magánéletedet eladni a mondjuk valamilyen magazinnak, nem tudom az előző az mi volt. Tessék, itt egy régi poszt, amikor a Best magazinban úgy szerepeltek a Csutival. Idézet, Maddox nem fog Csonka családba felnőni. Jó, most mi lesz? Meg akarja ölni? Elvált szülők gyerekeként biztosak benne, Maddox nem fog Csonka családba felnőni. És nézd, exkluzív, megmutatja a 3 hetes kisfiát. Szóval ezt is biztos a Csutiék eladták jó pénzért, hogy jó, most már 3 hetes a fiunk, most már el lehetne adni bazd meg a Best magazinnak. Szóval nehéz tízzen az, aki ebből él, hogy eladja a magánéletet, és utána az emberek beszélnek, mert hogyha nem beszélnek róla, akkor nem tudnád eladni se, és nem lenne pénzed belőle. És amúgy meg mi más tudnál felmutatni ezen kívül, akkor már talán ennyi nyilvánosság. Ezt már akár fel is lehetett volna mutatni ennyi idő alatt. 22 milliárdot költ a kormány média figyelés rá. Abból csak lesz pénz arra, hogy minket is figyeljenek. Hello, szevasz! Szevasz, Vitya! Csak Fidesz közeli cégek indultak a tenderen. Akkor ez nem a Fidesz hibája, hogy csak azok indultak. Na. Hát de bazzák, ha szóltak volna, 22 milliárd ötlet, én is olvasnék úgy. 4 éven keresztül, figyelj, most is azt csináljuk, szóval mi lenne az, hogy kapnánk egy kis pár milliárdot. 4 éven keresztül 22,3 milliárd forintért végez média megfigyelést, a kormány számára az Observer Budapest Média Figyelő Kft. A Népszava összehasonlítású felidéző, hogy idén az ingyenes tankönyvellátásra 13 milliárdot, hátrányos helyzetű gyerekek oktatást folytató tanoda programra 2,8 milliárd forintot szántak. Semmi se jó nekik. Semmi se elég. Ha meg nem lenne média megfigyelés, az lenne a baj. Nem tetszik, hogy épül a haza. Meg kell figyelni ezt a mocskos soros médiát, hogy figyelni kell, hogy miben próbálják bomlasztani Magyarország egységét, meg hogy ilyeneket csinálnak, hogy kritizálnak, meg utána mennek annak, hogy hova tűntek a milliárdok, meg terjesztik a LMBTQI PQ, ugye minden betűt betilten a Dopman propagandát. Tegyük hozzá, hogy 4 éven keresztül 22 milliárd, úgyhogy itt megint a számok bűvöletében esetleg úgy érezhetjük. Igen, így már rosszan jogosnak tűnik. Hát de tényleg bazd meg, éves mennyi? Éves 5,5 milliárd forintot, ez semmi. Szóval ahhoz, hogy mondjuk megfigyeljem az egész magyar médiát, ahhoz hány ember kell, hogy... 5,5 milliárd forint, az egy 300 fős cégnek az éves izéje. Akkor gyakorlatilag minden ember jut egy sajtóorgánum. Kire jutottunk mi? Hello! Hogy vagy, jó vagy? Na, család! Írd le, hogy jókat mondunk Orbánról, várjál, mondjál jókat, hogy leírhass ezt is. Legyél már kreatív, valamit írd át a dolgokat, és akkor úgy küld el neki. Jó, aztán küld el nekünk is, mi megváltoztatjuk. Mondta, hogy jó fiúk voltunk, hát ha ide jön a Vitya. Orbán Viktor buzi, ha nem jön el a műsorunkba, azt mondtunk. Ezt jobb, ha átadjátok az Orbánnak. Hát úgyis benne van a projektunkban, hogy a parlamentbe be akarunk jutni valahogy. Így vagy úgy. Vagy újságíróként, vagy miniszterelnökként, de valahogy befogunk. Hát vagy amikor a tömegek fellázadnak, akkor már úgyis be lehet menni, nem? Mikor fognak fellázadni, Csokkár? Szerinted mikor lesz itt bármi változás? Előfordul egy ilyen, nem? Hát tényleg most tegye fel a kezét, akivel még nem fordult ilyen elő. Ez a belső sáv ráadásul, bazdmeg. Az autó az nem állt, hanem menet közben szakadt be alatta. Ezek Amerikában szoktak ilyen földrengések lenni, de gondolom itt nem volt. És ott mit csinál az ott? Ez ilyen nagyon szép magyar életkép. Egy ember dolgozik, és az is néz, csak úgy sem, mint ha megragadna, hogy figyeld. Hát tudod? És közben 10-11... munkás, 12. ott áldogál. Egy telefonálj. Ó, most mit csináljunk? Mondjuk ez tényleg nem olyan dolog, amire felkészítetted az embert, hogy hé, megnyílt a pokol kapuja a Debrecen közepén. Laci, valakinek Laci, ott kéne lenni. És csináld, és így, de mit csinálják? Laci, ne idegesíts már, javítsd meg. Lapátoljam ki ezt a maradék földet, ami itt maradt, vagy mit kell csinálni? Például mindegy, Laci, itt van a tévé. Semmit nem vett még ki egyet. Nem, ott a Peti belejtette a bögrét, azt még kiszedem neki, nekem már lehajolnia. Hát ilyen a vidékben az meg amúgy. Látod? Ezért ritkán járunk arra. A vidék egyetlen aszfaltos útja is beszakadt. Igen, ez a vidék legmodernebb útja, Debrecen, bazen. Ha mentek, bármikor leszakadhat az út, és akkor, vagy nem tudom mit csinál, kilopják a kereket, miközben mész. És akkor futnak a Mad Max-es vademberek, ilyen lándzsákkal felé. Lehet, hogy így ejtették csapdába a BMW-st. Kiásták alatta. Lehet, befették aszfalta. Olyan, mint az ősemberek, amikor a mamutot el akarták fogni, akkor is az volt, hogy ástak egy ilyen nagy gödröt, és így fölé raktak ilyen műaszfaltot, és akkor megvan, gyerünk! Hosszok ki, lehet, hogy van nála 3000 forint is. És így oda mentek a debrecenek, így kifosztották, és így elszóltak, unga, bunga, unga. Ilyen a vidék, vigyázzatok! Elvették tőle a budapesti lakcímkártyáját. Az nagyon drágán megy vidéken, jól tudom. És ki megkapta azt a kártyát, azt így elbúcsúzik most a családtól, és végre fölmentek a nagy Budapestre. Levették róla a ruháját, így ráadják. Jöjjön föl, beépült. Megígéri a gyermekeinek, hogy... Visszatérek, és hozok 10 000 forint. Nem, csak viccünk, nem ilyen a vidéken, és sokkal rosszabb. Ennyi maradt a BMW-ből a nap végére. Mindent hasznosítottak. De a Laci az kilapátolta, bazd meg. Ez tényleg megoldotta, bár lehet, hogy félreértette a feladatot, mert feltölteni kellett volna, de azt mondták, hogy ha már elkezdtük, akkor csináljunk egy rendes nagyjukat. Most úgy van, hogy hát újra ki kell ásni, hogy befethessék a következő BMW-nek, de amúgy meg lehet, hogy csak azt gondolták a debreceniek, hogy egyszerűbb lesz, hogyha az összes utat arra a szintre levisz. Feltölthetik amúgy akkumulátorsavval. Jó, van ez így. Ugyanis volt egy fórum, amin a debrecenieknek bemutatták, hogy milyen lesz az új debreceni akkumulátorgyár, és hát nem annyira örültek a debrecenieknek ide, nem tudom. Mert nem értették mi az, hogy akkumulátor. Nem örültek a debreceniek? Valamiért nem örültek, de nem tudom miért. Hálátlanok, bazdmeg, semmi se elég jó nekik. A cég központja Nindő városában van, Kínában csak a város után emlegetnek minket. Szegény, csak el akartam mondani ezt a kínai sztoriát. Azt amennyien eljöttek, azért ez korrekt, hogy a debreceniek szívükön viselik a városuk sorsát, nem? Köszönöm szépen, hogy önök is bemutatkoznak, hadd fejezzem be egyelőre a cégnek a bemutatkozását. Na hát, nem annyira szeretnék ezt amúgy. Hallgass már végig, hogy melyik városban van Kínában ez a kurva gyár, ugyanis ezen fog múlni, hogy Debrecenben kell-e ez az akkumulátorgyár, hogy Kínában melyik városban van. Mondjuk Debrecen, mint nagy fideszes városnak nem kéne, hogy idegen legyen tőle az, hogy... Csak felettük döntenek. Igen. Pedig a legbölcsebb embert választották meg képviselőjüknek, ott a Kósa Lajost. Igen? Hát a bogármester, vagy mi van. De nem mindenki. Azt nem értem, hogy minek kellett ilyen fórumot összehívni. Miért nem csak megcsinálják a beruházást és szarnak rá? Rendőrök, katonák, minden van itt. Ezek szakemberek állnán. Ez nem csak szimpla korpásba is szúlak. Így most azt gondolják, hogy faszért jöttünk el ide, az meg megszereztük nektek ezt a közönség találkozót, találkozhattok a földes urakkal, aztán itt még magyaráztok. Egy rendes államban, például Kínában, amit most példának hozunk, már rég elvittek volna a gecibe téged. Nem ugathatná itt, ott rend van. Nem értitek, hogy nincs pénz népszavazásra? A média figyelésre kell költeni évi 5,5 milliárd forintot. A nemzeti konzultációra kell esetenként 7-8 milliárdot elkölteni. Így van, nem lehet egy debrecenit sokkal kevesebb pénzben megszervezni, egy sokkal fontosabb döntésben. De amúgy is tudjuk, hogy a népszavazás mit jelent. Az csak azt jelenti, hogy fölhergeled az embereket, és akkor arra fognak szavazni, amire valójában nem is akarnak, mint ami az olimpiánál lett volna. Álomgyilkosok. Inkább örüljetek, hogy lesz ott egy gyár, ami munkát ad. Majd a külföldi vendégmunkásoknak. Ez is a sztori része, hogy nem feltétlenül úgy valósul meg ez a beruházás, mint ahogy felmérték, hogy kéne, hogy legyen. Mert valami 21 hektárra csinálták meg a tanulmányt, és 9000 új munkással számoltak, és helyette 220 hektáron fog megvalósulni, és 3000 új munkás. És igen, amúgy egy csomó gyárban vannak már pakisztáni, indiai vendégmunkások, úgyhogy könnyen meg lehet, hogy itt is valami ilyesmi lenne. Nem tehetnek róla, hogy a magyar nem akar dolgozni. De hát tök jól járnak a debreceniek, behozzák Debrecenbe ezt a gyárat, szétszennyezik a környezetet, és külföldi munkásokat behoznak, akik megkeresik a pénzt azzal, hogy ott dolgozhatnak. Debrecen meg gondolom, még geci sokat majd fizet azért, hogy ez a gyár idejön, és mindenféle állami támogatást kap, úgyhogy még azon se kell aggódni, hogy a globális minimum adót megfizessék. Szóval igazából rengeteg dolgot nyer ezzel Debrecen, csak azt nem mondták el még, hogy mit. Tény, hogy Kínában meg közben letartóztatták ennek a cégnek a vezetőjét. Jó, Kínában. Magyarországon letartóztatták, hogy körözik valamiért? Teljesen tiszta előélet. Igen, és akit Kínában letartóztatnak, ugye, az lehet, hogy csak egy szabadságharcos. Lehet. Már nem tudják fizetni a kínai munkát, úgyhogy eljönnek Magyarországra. Nem tudják az ujgur rabszolgákat megfizetni, ne. Úgyhogy magyar munkások. Nem kell. Szép az, hogy az elmúlt évtizedekben, hogy így mennyire mindenki Kínába gyártat mindent, és most eljutottunk odáig, hogy már Kína meg neki meg olcsóbb Magyarországra szervezni a dolgokat. Igen, de valójában ugye tehát itt ide csak a gyárát hozza, meg hozza az olcsó munkaerőt. Jó, viszont a munkaerő még nem olyan olcsó, mint Kínában, csak az adók jobbak. Elejére. Ha nem is magyarok fognak dolgozni, és Magyarországot szennyezik, és alig fognak adót fizetni, a nap végén majd a magyar gazdaságot növelik, szóval igazából ezt aztán lehet mutatni, hogy mekkorát nőtt a magyar gazdaság. Itt a GDP hála a pakisztáni vendégmunkásoknak. Abból fog növekedni a GDP, hogy mennyi pénzt elbaszunk a méregtelenítésre, a talajvíz méregtelenítésére. Hadd mondja már el! Nem látok, hogy milyen szép rendezvényt szerveztek itt nektek, ezután még a nagyfaró is fel fog lépni, azt ez a hála, bazd meg Debrecen. De bazd meg, hát egy csomót baszakodott az a PPT-vel. Igen. Cégünk... Csomagolj! ha amiatt nem lenne megvalósítva ez az egész, mert Kínában letartóztatták őket, akkor úgy lesz előadva, hogy meghallgattuk, mit kértek az emberek, és nem hozzuk be ezt a gyárat. Nem is tudnánk, mert letartóztattak a túlját. De miattatok van, értetek, tettük ezt. Én úgy képzelem amúgy, hogy ennek két kimenetele lehet. Az egyik az, hogy megépül a gyár, és mint hogy Gödön, nem olyan magas előírásoknak kell majd megfelelni, a talajvíz az össze lesz baszva, sok embernek tényleg az egész életének a munkája meg megtakarítása az el fog értéktelenedni. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy igen, a társadalmi nyomásra vissza kell lépni. Akkor viszont valószínűleg a magyar állam irgalmatlan ködbért fog fizetni ennek a kínai cégnek. És jó, de nem lehetett előre látni, nem akarnak egy kurva nagy akkumulátort gyárra. Lehetett volna előre látni, nem ha megkérdezik. De amúgy meg az a gond ezekkel, hogy tényleg nagyon nehéz, tehát hova faszba rakjál egy atomhulladék temetőt, egy szeméttelepet, meg egy aksi gyárat. Ez mindenhol azt fogják mondani, hogy ide ne. Azt írja valaki, hogy 10 ember, nem hiszem, hogy társadalmi befolyásnak számít, de ez nem 10 ember. Az, hogy ők a leghangosabbak, elég egyértelmű, hogy Debrecen elutasító ezzel, de hát meg lehetne tudni, hogyha megkérdeznék ezt. De lehet, hogy ez a sok száz ember, aki elment, ez a kínai céget akarta csak támogatni. Na mindegy, meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Valahogy ezt a szennyezettségi mértéket, ami itt Budapesten megvan, ezt a vidékre is le kell szállítani. Igen, nem azt kéne, hogy a Pestit megszüntetni, hanem legyen vidék is ugyanilyen mocskos ocsmány, mint Budapest. Túl jó a levegő, túl jó a víz. Második hetet tapossuk itt a 2023-ban, mi az, amit ne csináljunk? Nem erőltette meg annyira magát a cikkiről, mert három dolgot szedett össze amúgy. Búcsút vettünk az új évtől, és megkezdtük a friss, ropogós új esztendőt. A legtöbben valószínűleg nagy elvárásokkal indulunk neki 2023-nak, ahhoz azonban, hogy ezek a vérmes remények beteljesüljenek, nem elég ülnünk és malmoznunk. Most segít nekünk akkor, hogy mit kell csinálnunk, hogy sikeres évünk legyen. Na. Rendben. Ne fogadkozz. Na, főleg az újévi fogadkozás, ugyanis ha van olyan dolog a világon, ami az esetek 99%-ban nem működik, akkor ez az. Újévi fogadalmak? Igen. Az újévi fogadalmakról csak talán egy dologról írtak többen, azaz, hogy az újévi fogadalmak nem működnek. Szerintem ez legalább olyan népszerű cikk téma. Nyilván, hogyha valaki minden évben megfogad valamit, mint mi, hogy kigyúrjuk magunkat a csokival, de nem vagyunk előrébb, de amúgy alapvetően értem azt, hogy az embereknek miért van az, hogy most le lesz zárva egy év, pont ugye vannak ünnepek, meg minden, és akkor az ember próbál ilyen, tudod, ez mind ilyen mesterséges, hogy most mikor vált az év, meg mikor van az eleje az évnek, meg a vége, az mesterséges, de ez egy jó pont arra, hogy így egy kicsit úgy érez az ember, mintha valami új kezdődne. Nyilván, amíg a sorozatokban mindig van a résznek eleje, vége, és úgy tűnik neked, hogy így az életnek vannak ilyen szakaszai, amik ilyen elkülöníthetőek, így a valóságban nem így működik, mert ez egy hosszú folyam az élet, de ez ad egy ilyen lezárást és egy ilyen újrakezdés feelinget, és szerintem nem kell azt se kicsúfolni, hogyha valaki úgy érzi, hogy lezárhat egy csomó szar dolgot, és akkor most pozitívan tekint a jövőbe, és most próbál új dolgokat behozni. Ezt szerintem nem kell ezt kicsúfolni és elvitatni, mert sokkal jobb, mint hogyha valaki már feladta volna, és még ezt se fogadja meg. Szokás ugye nevetgélni az embereken, akik január első hetében ugye megtelik velük az edzőterem, hogy majd lefogynak, és aztán februárban már nem látni senkit ezek közül. De ők ma hova fogsz menni az adás után? Én is megyek eltűnni az edzőteremből. Szóval azok az emberek legalább, akik ezt megfogadták decemberben, és aztán januárban elkezdtek edzeni, azok legalább akkor egy hónapot edzettek. Most ez, és utána lehet rögni, hogy na, mi nem mentél velem, mi? És meg végig otthon ültél, aztán túrtad, és szétáll. Nagy kőlet lakik a nagy kígyó. Meg legalább megpróbálta, legalább elismerte, hogy ez őt zavarja, és változtatni akarta. Mondjuk itt lehet, hogy a cikk ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát a légből kapott fogadalmak helyett inkább ülj le az új esztendő első hetében, vesz számot, tűz ki reális célokat, és azt is tervez meg, hogy azokat pontosan hogyan fogod elérni. Na igen, amúgy ezt akartam én is mondani, és ez egy teljesen korrekt javaslat, mert jellemzően az emberek valami nagyon durván ilyen vágyvezérelt célt tűznek ki maguk elé, ami nagyon valószínű, gazdag leszek. Igen, hogy nagyon-nagyon-nagyon gazdag, és akkor meg, hogy nem tudom, akkor fél év alatt most majd, vagy pár hónap alatt, akkor kigyúrja magát, meg beachbody-ja lesz. Akkor segítek ennyiben nektek. Ezt már régen is használtam az appot. Szerintem nem pont új évkor raktam föl, csak eszembe jutott, hogy van valami ilyesmi. Van egy ilyen app, hogy produktív a neve, de hogy mondjuk nekem ide van írva, hogy edzés, az heti 5-ször, és akkor mindegy, hogy mikor csinálom meg, az már nyilván az én napi rendemben kell beépíteni, most reggel szoktam edzeni. És akkor akkor itt megvan, hogy most a héten egyelőre 3 sikerült, de nem szabad túl sokat sem. Nekem 4 dolog van ide beírva, amit így szeretnék, hogy szokássá válon. Váljon nálam, és azokat így ki lehet pipálgatni mindig, és az ad egy ilyen izét, hogy így látom, hogy a héten hányszor csináltam, meg még hányszor kéne, és ez csak egy ilyen kis számon lehet tartani, mert hogyha van 4 dolog, amit csinálsz, és mindegyiket mondjuk 3-4-5-ször meg akarod csinálni, akkor ez így segít abban, hogy így számon tartsad. Ne folytasd a rossz szokásaidat! Hát én azt szerintem azt senki is akarja. De ez szerintem ez nem olyan nagyon egyszerű, mert ehhez fel kell ismerned a rossz szokásaidat. Az már egy jó, ha tudod, hogy ez egy rossz szokás, nem? Ez is kb. Olyan, mint az első. Na, tehát, hogy ne összevisz, nem úgy értem, hanem hogy ne össze-vissza fogadkozz valamizét, vágyvezérelt dolgot, amit be se gondolsz, hogy mivel fog járni, hanem üljél le és gondold át, hogy igazából mit is akarsz elérni, és ahhoz miket kell megtenni. Mi ez a hirdetés? Ez milyen ízléses bútorok ezek? Hogy néz ez ki? 878 000 forint. Ne rágódj a múlton. Ez a harmadik tipp. Olyan, mint azt mondják, hogy legyél boldog, legyél gazdag. Az emberek nem azért szoktak rágódni a múlton, mert a kedvük van hozzá, de oké. Okay. Biztosan lehet tudatosan lépni arra, hogy miért ne csináld azt. De írjátok meg, hogy ti miben változott meg az életetek most 2023-ban? Ez valószínűleg fél év lesz, mire átállok erre. Örülök, hogy ennyi bölcsességet ki tudtunk szorni azon a héten is. Fókuszcsoport epizód is jön. Jézusom! Föl van véve 3 résznyi fókuszcsoport epizód, és közben már elkezdtük szervezni az ilyen nagyobb volumenű fókuszcsoport epizódokat is. Ott is nézzetek, aki meg a fókuszcsoportról ide jött és nem iratkozott fel, az tegyem már meg egy ilyet, hogy így rányom, hogy bejelentkezek, hogy mi, és akkor rányom, hogy feliratkozás. Kezdő, aki úgy néz, hogy nincs bejelentkező, olyan vademberem. Hát nem tudom, mert akkor nem tudom. Te mondod, akinek nincs a Spotify-ja, várunk titeket hétfőn egy különleges témával. Mert akkor mi újra itt leszünk. És ti? Itt lesztek.